ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารบรุณซึ่งมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นเวลาเป็นรายการแรกของสถานีในเวลาเช้าอย่างนี้โดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยในเรื่องราวอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบทบัญญัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้แต่มันก็มีสิ่งที่เป็นพระสูตรหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวเป็นเนื้อหาที่เล่าต่อๆกันมาหรือบางส่วนจะเป็นบทสนทนาระหว่างคนนี้กับคนนั้นซึ่งบางทีบทสนทนาก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นพระสูตรหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นการอุทานขึ้นในอยู่ๆพระพุทธเจ้านั่งอยู่องค์เดียวก็ตรัสคาถาหรืออุทานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นคำกลอนเป็นร้อยกรองเหมือนกับกลอนที่เราได้ฟังกันจะเป็นลักษณะของภาษาบาลีอย่างนั้นก็เรียกว่าคาถาลักษณะนั้นก็มีหรือว่าเป็นการเทศน์สอนหมู่ภิกษุเฉพาะเจาะจงกับพวกภิกษุต่างๆก็มีหรือว่าเป็นการถามตอบคำถามเนี่ยพวกปริพาชกหรือว่าใครมาแต่งคำถามมาถามจะต้องการให้จนเนี่ยพระเจ้าก็ตอบไปลักษณะนั้นก็มีนะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คนที่เขาอยู่ในสมัยร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จำเอาไว้นะจำตรงนั้นจำตรงนี้ช่วยกันจำไว้แล้วก็บอกต่อๆสืบต่อกันมาพอบอกต่อสืบต่อกันมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในหลังจากนั้นก็มีการมาลงอักษรเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานแล้วก็มีการแปลมาเป็นภาษาต่างๆซึ่งในปัจจุบันที่เราศึกษาเรียนกันมานี้ก็เป็นหลักฐานที่มาจากทางภาษาบาลีแล้วก็มีการแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราได้ศึกษาร่ำเรียนเล่าเรียนกันซึ่งในหมวดธรรมต่างๆนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่นะหมวดที่เขานับเป็นตัวเลขได้เขาก็จะนับเป็นตัวเลขนะหมวด2หมวด1อะไรก็ว่าไปซึ่งในวันนี้ก็จะนำธรรมะมีอยู่3อย่างที่จะนำมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังฟังก็สืบเนื่องจากมีอุบาสกท่านหนึ่งก็เป็นคนอุดรนี่แหละเขาก็มาหาข้าพเจ้าแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องลูกกับเรื่องเมียของเขาซึ่งลูกกับเมียของเขานี่อยู่จังหวัดโคราชอยู่จังหวัดนครราชสีมาตัวเองนั้นก็รักลูกมากแต่ว่าก็โดยเหตุบางประการทำให้ต้องแยกกันไปสามีก็อยู่ที่อุดรภรรยากับลูกก็อยู่ที่โคราชได้ทราบข่าวตัวอุบาสกคนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าลูกเขาเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกเขาอายุ5ขวบด้วยความคิดถึงลูกอายุ5ขวบนะป่วยเข้าโรงพยาบาลนะลูกอยู่จังหวัดโคราชตัวเองอยู่จังหวัดอุดรนะก็มาหาพระนะคงจะคิดว่าพระจะช่วยบรรเทาความโศกอะไรต่างๆให้ได้ก็ได้พูดคุยสนทนากันในที่นั้นก็มีคำหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังแต่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยรักลูกมากเลยนะตายแทนลูกได้เลยนะรักเท่าชีวิตว่าอย่างนั้นด้วยความรักของพ่อใช่ไหมที่รักลูกมากจนกระทั่งว่าจะให้ตายเนี่ยก็ยังตายแทนได้นะก็จึงจำเป็นจะต้องไปหาลูกว่าอย่างนั้นทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงพระสูตรนี้นะพระสูตรที่เรียกว่าภัยที่มารดาและบุตรนะช่วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะในหมวดของก็เรียกว่าตติกะนิบาตติกะนิบาตนะในอังคุตรนิกายพูดถึงภัยที่มารดาและบุตรนะช่วยกันไม่ได้สมมุติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งจะบอกว่าเนี่ยถ้ามีภัยเช่นไฟไหม้ใหญ่ตั้งขึ้นนะหรือว่าโจรขโมยนะมาปล้นหรือว่าน้ำท่วมชนิดที่เรียกว่าหูดับตับไหม้เลยน้ำท่วมมากบางครั้งนะมารดาก็ไปทางบุตรก็ไปทางช่วยเหลืออะไรกันไม่ได้นะนี้บางคนจะเข้าใจว่าภัยลักษณะนี้เ เป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้3อย่างนั่นคือภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากความเจ็บภัยที่เกิดจากความตายแต่ความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละมารดาจะมาบอกว่าฉันแก่แทนเธอฉันเจ็บแทนเธอฉันตายแทนเธอเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะไม่ว่าจะพ่อหรือแม่เถอะนะก็ไม่สามารถทําได้นะไม่สามารถที่จะช่วยกันได้นะคือพ่อจะบอกว่าให้พ่อเจ็บแทนลูกอย่าเจ็บนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือพ่อหรือแม่ก็ตามในที่นี้พระเจ้าพูดถึงแม่แต่ซึ่งในตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยคือตัวพ่อนะพ่อนี่มีความคิดว่าขอให้เจ็บแทนนะเพื่อลูกจะได้ไม่เจ็บหรือถ้าจะให้ตายแทนเพื่อลูกจะไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บก็จะขอทำนะซึ่งมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะแม่จะมาขอว่าให้ฉันตายแทนนะลูกไม่ต้องตายนะหรือว่าลูกนะจะเสียสละชีวิตแทนแม่นะคือให้ลูกตายแล้วแม่จะมีชีวิตอยู่หรือในทางตรงข้ามก็ตามพ่อตายให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปนะซึ่งถ้าเขาอยู่ต่อไปยังไงก็ตายอยู่ดีนะอันนี้ครับพระเจ้าต้องการจะพูดถึงแง่มุมตรงนี้ว่าถ้าไม่ได้ตายณปัจจุบันนั้นนะคืออย่างเราพูดถึงเขามีการถ่ายชีวิตโคกระบืออย่างเงี้ยนะถ่ายชีวิตโคกระบือศัพท์ที่เขาจะใช้ให้ถูกต้องนะก็คือถ่ายชีวิตโคกระบือให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าแต่ความตายในเฉพาะหน้าก็คือว่าเอามันจะเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วมันจะตายละเอาก็ไปซื้อมานะแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาไปเลี้ยงนะเป็นการช่วยให้มันพ้นจากความตายเฉพาะหน้านะแต่ยังไงไอ้วัวควายพวกนี้มันก็ตายอยู่ดีนะเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราจะช่วยนะลูกเราพ่อเราแม่เรานะให้พ้นจากความตายนะเฉพาะหน้ามันอาจจะเป็นไปได้นะแต่ยังไงความตายก็ยังต้องมาพรากบุคคลนั้นไปอยู่ดีบุคคลนั้นยังไงก็จะต้องตายอยู่ดีคือไม่ตายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะรักษาจนกระทั่งมะเร็งตัวเองหายนะมะเร็งนี่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะถ้าใครเป็นแล้วนะก็มีหลายส่วนที่จะตายใช่ไหมถ้าเราสามารถรักษาโรคมะเร็งหายแล้วก็มีบางคนรักษาโรคมะเร็งหายไปตายด้วยโรคหัวใจแต่บางคนรักษาโรคมะเร็งหายไปตายด้วยอุบัติเหตุมันก็ตายอยู่ดีนะหมอที่รักษามะเร็งเก่งๆก็ยังตายอยู่ดีแต่ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหรอกแต่ความตายนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันช่วยกันไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าแล้วการที่เราจะช่วยใครสักคนใดคนหนึ่งให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ในยกตัวอย่างเช่นทหารหรือว่าประชาชนที่มีความซื่อสัตย์อย่างนี้เขาก็มักจะพูดกันว่ายอมตายแทนเพื่อพระราชาได้นะคือยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้พระราชาเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปนะสมมติถ้ามีภัยอันตรายใดๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็ยอมเอาตัวเองเข้ารับแทนนะเพื่อให้พระราชารอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งลักษณะนั้นก็เหมือนกับการช่วยให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่เราก็ต้องตอบว่ามันอยู่ที่ว่าคุณทำปรารภเหตุอะไรในอย่างกรณีของมารดาบิดาเนี่ยทำเพราะว่าปรารภเหตุนะคือความเมตตานะความรักความเมตตาที่มีต่อบุตรนะก็ยอมสละชีวิตตัวเองในสมมติว่าในสถานการณ์ที่แห้งแล้งอาหารไม่มีเลยนะตัวเองยอมอดนะน้ำนี่เหลือแค่แก้วสุดท้ายหยดสุดท้ายนะตัวเองยอมอดแต่ให้ลูกได้กินอย่างเงี้ยนะเพราะตัวเองยอมตายละนะเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตอยู่ก็คือให้เขาพ้นจากความตายเฉพาะหน้าปรารภเหตุนะคือความรักความเมตตาที่มีต่อบุตรเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะทำได้เพราะว่าความตายเฉพาะหน้ามันอาจจะพอช่วยป้องกันได้นะแต่ก็ต้องระลึกถึงธรรมะว่าไอ้ความตายเนี่ยมันช่วยกันไม่ได้นะเราทราบข้อมูลตรงนี้นะหรือว่าอย่างทหารที่เขายอมตายแทนพระราชาเนี่ยเพราะว่าปรารภเหตุคือความเกียรติยศนะถ้าเขาได้ตายในสนามรบนะเป็นผู้ที่สละชีพเพื่อราชบัลลังก์อย่างนี้นะเป็นผู้ที่มีเกียรติยศสูงนะก็อาศัยเกียรติยศนั้นนะในการที่จะสละชีพของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันราชบัลลังก์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่พระสงฆ์ นะพระเจ้าก็เคยตรัสไว้นะว่าจะรักษาธรรมวินัยนะถึงแม้จะเสียชีวิตก็ตามนะถ้าเขาเอาปืนมาบังคับเอาท่านไปให้เสพเมถุนเอาก็เป็นพระมันเสพเมถุนไม่ได้ถ้าไม่เสพจะยิงเอาก็ต้องยอมตายนะเพื่อรักษาซึ่งธรรมวินัยนะเพื่อรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะตายก็ไม่ว่าอะไรแต่เกียรติยศนะเกียรติยศให้รักษาเอาไว้นะเกียรติยศในที่นี้ก็คือคุณธรรมนั่นเองท่านผู้ฟังคุณธรรมอะไรในใจที่เราจะยกขึ้นมาเพื่อที่จะสละชีวิตของตัวเองอย่างครูบาอาจารย์นะที่ท่านไปนั่งสมาธิภาวนานะอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยนะสละตายเลยเอาเจอเสือเจอช้างก็ไม่กลัวยอมตายนะเพื่อที่จะขอให้เห็นธรรมะนะเพื่อที่จะให้จิตสงบเพื่อได้ให้จิตเป็นสมาธินะอยู่วิเวกหลีกเร่งคนเดียวนะยอมตายเพื่อธรรมะอย่างนี้ก็มีนะซึ่งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตรงนี้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเกียรติยศนะเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของสมณะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารประชาชนมารดาบิดาพระเจ้าประสงค์นะการที่เราจะสละชีวิตตัวเองนะเพื่อที่จะรักษาคุณธรรมนะอันเป็นเกียรติยศของแต่ละบุคคลนั้นเอาไว้นะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพิ่มเติมก็คือว่าเราจะไปรักษานะคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาพ้นจากความตายคือตายแทนกันน่ะมันไม่ได้นะสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นนะจากความเกิดความแก่ความตายนั้นต่างหากนะที่จะช่วยรักษาเราหมายความว่าไงอย่างภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้นะคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้เนี่ยที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยก็คือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายถูกไหมความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้นะแล้วไอ้เจ้าภัยที่ยังจะพอช่วยกันได้บ้างเนี่ยเช่นเวลาที่ไฟไหม้ตั้งขึ้นไฟไหม้แบบไฟไหม้สลัมคลองเตยบึ้มบึ้มขึ้นมาเนี่ยนะลูกไปทางแม่ไปทางตรงนั้นเนี่ยบางทีแม่ลูกก็ยังช่วยกันได้นะพ่อลูกบางทีช่วยกันได้เราคิดว่าเราจะตายแทนผลักให้เขาออกไปนะเราถูกไฟคลอกตายเราก็ยังช่วยเขาได้นะให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าได้หรืออย่างกรณีน้ำท่วมนะจนกระทั่งข้าวปลาอาหารไม่มีแห้งแล้งแล้งไปหมดไม่มีอะไรน้ำจะกินอย่างเงี้ยมีน้ำเค็มหรืออย่างสึนามิพัดมาอาหารขาดแคลนอย่างเงี้ยเรายอมสละอาหารที่เรามีอยู่น้อยนิดให้ลูกนะเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตต่อไปเรายอมตายแทนแต่นั่นยังเป็นลักษณะที่ยังพอจะช่วยกันได้นะให้พ้นจากภัยเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าตรัสภัยตรงเนี้ยที่เกิดจากไฟไหม้ใหญ่ก็ตามมีกบฏมีโจรยกทัพมาเพื่อจะปล้นบ้านเมืองนะหรือว่ามีเม็ดน้ำท่วมใหญ่3อย่างนี้นะจริงๆแล้วเป็นภัยที่ยังจะพอช่วยกันและกันได้นะช่วยกันและกันหมายความว่าไงหมายถึงช่วยกันให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าได้นั่นแหละในอย่างกรณีของทหารยอมสละชีวิตเพื่อพระราชาและยังพอจะช่วยกันได้ให้พ้นจากความตายตรงนี้เฉพาะหน้าได้อยู่ทั้ง3อย่างภัยที่ทั้งพอจะช่วยเหลือกันได้ภัยที่ช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่โจรกบฏยกมาหรือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็ตาม6อย่างนี้นะสามารถรอดพ้นได้พระเจ้าบอกว่าภัยทั้งอย่างละ3-3เนี่ยนะ6อย่างเนี่ยเป็นภัยที่สามารถที่จะเลิกเพิกถอนนะหลุดพ้นก้าวล่วงเสียจากภัยทั้ง6อย่างเหล่านี้ได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะตั้งแต่สมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตาสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิพูดสั้นๆนะก็คือศีลสมาธิปัญญาเรารักษาศีลของเราให้ดีเราเจริญสมาธิของเราให้ดีเราให้พิจารณาเห็นปัญญาความที่เป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแค่นี้เราชื่อว่าจะรักษาจะทำให้เรารอดพ้นก้าวล่วงเสียจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะยอมสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรมะเพื่อที่จะรักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งควรทำอย่างยิ่งพระเจ้าพูดถึงเราอริยสาวกทั้งหลายนะว่ายอมเสียชีพแต่ไม่เสียศีลนะยอมที่จะตายแต่ถ้าเขามาบังคับให้คุณโกงมาบังคับใ คุณช่อราษฎร์บังหลวงมาบังคับให้คุณผิดศีลเราไม่ทำหรอกเรายอมตายดีกว่านั่นเป็นเกียรติยศของเราแต่คนตายในสนามรบนักรบตายในสนามรบเนี่ยมันมีเกียรติกว่าคุณมาแก่ตายนอนตายอยู่ที่บ้านนะเขามีความคิดอย่างนี้นะพวกทหารทั้งหลายเช่นเดียวกันเราอยู่ในสังสารวัฏนะจะต้องผจญสิ่งต่างๆผัสสะมากมายนะซ้ายขวาหน้าหลังนะอยู่ในวัฏวนวนไปวนมาดีก็เจอมาแล้วชั่วก็ผ่านมาแล้วเราจะรักษาใจรักษาเกียรติยศของเราไว้ในด้วยการที่เรารักษาศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ว่าสิ่งใดจะมาบีบคั้นบังคับข่มขี่ให้เราอาจจะต้องมีการผิดพลาดพลาดพลั้งเผลอเรอไปเอาเราพยายามตั้งสติใหม่ทำให้ดีแต่ทำให้ดีเพื่อรักษาสิ่งนั้นไว้ให้ได้ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นของไม่มีค่านะท่านผู้ฟังแต่ถ้าฟังตอนนี้เราไม่ใช่ว่าเอางั้นฉันก็ตายไปซะถ้ามันมีแรงกดดันมากก็ยอมตายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีทางออกเนี่ยมันอยู่นิดเดียวแต่มันยังมีทางออกอยู่ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็จะเอะก็จะตายนะแต่ว่าทางออกเนี่ยมันจะพอมีอยู่นะตรงที่ว่าศีลเนี่ยแม้แต่ศีลนะบางทีเราทำผิดตรงนั้นมีความด่างมีความพร้อยนะมันยังพอแก้ไขได้และถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะการเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมนะอันนี้ก็สามารถทำได้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมะรักษาศีลเจริญภาวนาของเราได้แต่ที่ข้าพเจ้าพูดนี้นะก็หมายความว่าในบางสถานการณ์ในบางสถานการณ์ที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยการเสียชีพตรงนั้นก็ไม่ได้เสียหายนะเป็นความดีความงามซะด้วยซ้ำนะเป็นความดีความงามที่เรารักษาเกียรติยศของเราไปได้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้เราก้าวล่วงพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายนะจากภัยคือน้ำท่วมครั้งใหญ่ไฟไหม้ครั้งใหญ่หรือการหนีจนกบฏเนี่ยเราสามารถพ้นเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าเรามีการมาเกิดอีกนะไม่ว่าคุณจะเกิดกี่ชาติก็แล้วแต่ถ้าโสดาบันก็เจียงมาก7 ชาติถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาปฏิผลนะก็เกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนละในการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมาเจอมันมีโอกาสนะที่จะต้องมาเจอไฟไหม้ครั้งใหญ่นะมีโอกาสที่ต้องมาเจอน้ำท่วมใหญ่มีโอกาสที่ต้องมาเจอโจรขบฏที่มันเกิดตั้งขึ้นนะแก่เจ็บตายนี่ต้องเจอแน่นอนแต่ถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณเจอแน่นอนถ้าเราเจอสิ่งนั้นมันไม่จบสักทีมันก็ต้องมาวนเวียนนะแก้คราวนี้ไปแล้วนะเกิดมาใหม่เอาก็เจออีกโอ้ยก็ต้องแก้อีกแก้คราวนี้ไปแล้วยังเกิดมาอีกก็ต้องแก้อีกนะเจออีกก็ต้องทำอีกนะพบอีกก็ต้องเช็ดอีกนะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องเจออยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ค่อยเข้าท่าเราว่าเราแก้ไปแล้วนะปัญหานี้ก็ยังกลับมาหาเราอยู่เรื่อยๆอยู่ดีนั่นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้เขาท่าเราแก้ไปแล้วมันน่าจะจบไปแต่มันไม่จบนั่นจะทำให้จบได้นะก็ต้องอยู่ที่เหตุนะว่าถ้าเหตุของมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการมาแก้ปัญหาอีกนะอย่างการที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ก็ตามจนขบวนอะไรพวกนี้นั่นก็แปลว่ามันมีพบนะมีการเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นมาก็ต้องมีภพถูกไหมมีการเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะเหล่านี้นะเกิดขึ้นมาแน่นอนหลังจากที่เรามีการเกิดเพราะเราจะรักษานะทำให้ไอ้เจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ดับไปได้นะหายไปได้รักษามันให้จบสิ้นไปเลยอย่างถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยนะฉีดยาหรือว่าผ่าตัดมันออกไปแล้วอย่าให้มันโตขึ้นมาอีกให้มันหายไปเลยนะก็คือเราต้องไปดับที่เหตุของเขานะซึ่งเหตุของการเกิดในที่นี้ก็คือภพนะจะดับภพได้นะคุณก็ต้องดับเจ้าอุปทานนะอุปทานคือความยึดถือเราจะดับสิ่งเหล่านั้นได้นะเราก็จะต้องดับเจ้าตัณหานะตัณหาคือความอยากนะความทยานอยากความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาก็เป็นผลมาจากเรื่องของเวทนามีเวทนาความรู้สึกความรู้สึกจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเหล่านี้ เราจะดับตรงนี้ได้ก็ต้องดับที่เหตุของเขานั่นคือผัสสะเราจะดับผัสสะนะพวกนามรูปช่องทางในการรับรู้พวกนี้ก็ต้องให้มันดับไปจะดับนามรูปช่องทางในการรับรู้ก็ต้องไปดับที่ตัวผู้รู้แต่ผู้รู้นี่ก็คือหมายถึงวิญญาณนั่นเองทำไมวิญญาณไปทำหน้าที่รับรู้ก็เพราะว่าวิญญาณนั้นยังมีเครื่องในการที่จะปรุงแต่งเป็นอาหารเป็นเชื้อในการที่จะไปก้าวลงอยู่นั่นคือสังขารนั่นเองนะจะไม่ให้วิญญาณการรับรู้ของเราเนี่ยไปมีอาหารมีสังขารในการที่จะไปปรุงแต่งต่อไปนะเราก็ต้องดับตรงสังขารนั้นจะดับตรงสังขารได้นะก็ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นต้องทำอวิชชาให้ดับไปจะทำวิชชาให้เกิดขึ้นจะทำอวิชชาให้ดับไปได้นะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีโพชฌงค์ทั้ง7นะจำได้ไหมว่าโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดวิชาและวิมุตติเกิดขึ้นมาได้แล้วเราจะทําโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องมีสติปัฏฐานทั้ง4และสติปัฏฐาน4มีการตั้งมั่นมีการระลึกถึงในเรื่องของกายเวทนาจิตหรือธรรมและสติจะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติโดยผ่านเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7เราจะมีสติได้เราก็ต้องมารู้ลมหายใจของเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราจะรักษาลมหายใจเข้าของลมหายใจออกของเรามามีสติระลึกรู้อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนี่คือเรื่องของสติถูกไหมเรื่องของอนาปานสติแต่คุณจะทำสติให้มันตั้งขึ้นอยู่ได้จิตคุณก็ต้องมีพลังนะพลังที่ตรงนี้เกิดขึ้นจากการทำความเพียรนั่นเองแต่มีวิริยะมีสัมมาวายามะตั้งขึ้นเอาไว้แต่คุณจะทำความเพียรตรงนี้ในรูปแบบไหนล่ะแต่รูปแบบของการทำความเพียร นั้นก็คือการที่ในจิตของเราการทำความเพียรตรงนี้อย่างเช่นว่าทางกายทางวาจาก็มีโดยการที่ไม่พูดโกหกอาจจะพูดโกหกไม่พูดละหยุดไม่พูดจะลักทรัพย์ก็ไม่ทำแล้วกันจะตีเขาจะเบียดเบียนเขาด้วยกำปั้นด้วยก้อนมือด้วยลมปากก็ไม่ทำแล้วกันละตรงนั้นนั่นเป็นความเพียรที่เกิดขึ้นทันทีคือการรักษาศีลโดยการใช้กําลังจิตของเราเรารักษาศีลให้ได้จิตเรามีกําลังมากขึ้นจิตเรามีกําลังมากขึ้นเราตั้งสติได้มากขึ้นเราตั้งสติได้มากขึ้นคุณก็มารู้ลมหายใจได้มีสติปัฏฐาน4ได้มีสติปัฏฐาน4ได้คุณนําโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้มารู้มีโพชฌงค์7แล้วทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เจ้าอวิชามันก็ดับไปอวิชชาคือความไม่รู้ที่จะต้องไปปรุงแต่งให้จิตไปปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มันดับไปแล้วจิตก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไปทําหน้าที่ไปช่องทางออกต่างๆจิตก็สบายอยู่ในภายในของมันไม่ต้องไปมีนามรูปไม่ต้องไปมีผัสสะในกรณีนั้นจิตก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีเวทนาใดๆเพราะจิตของเราไม่ได้มีความรู้สึกมีเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็เป็นจิตที่เป็นอิสระละนะไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานนะมาเกาะมายึดนะไม่เหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวที่เวลาน้ำมากระทบมันก็ไหลวัดออกไปนะน้ำไม่ได้มาคล้องไม่ได้มาติดอยู่กับพื้นผิวของมันนะเหมือนกันจิตของเราที่เวลารับรู้ผัสสะตรงนั้นตรงนี้บ้างมีสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เข้ามากระทบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนแต่รับรู้อยู่เห็นอยู่นะก็ทำตามหน้าที่มันไปแต่เป็นอย่างนี้นะเราจะทำความแก่ความเจ็บความตายนะให้สิ้นไปได้เราไม่ต้องมาเจอภัยนะไฟไหม้น้ำท่วมหนีโจรขบฏนะภัยเหล่านั้นก็ดับไปถึงความเป็นอันสิ้นไปเลิกไปละไปนะด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาของเรานั่นเองศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือปัญญาศีลสมาธินะก็คือไต่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาสมาธินะอริยมรรคมีองค์8จะเป็นจุดที่จะช่วยให้เราพ้นนะจากทั้งความตายเฉพาะหน้านะจากทั้งความตายนะคือมรณะภัยความตายเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่นะสมัยนี้มันภัยที่มันจะอันตรายยิ่งกว่าไฟไหม้ใหญ่น้ำท่วมใหญ่หรือโจรกบฏต่างๆนี่มันมีเยอะนะหรือภัยที่มันอาจจะหลีกหนีไม่ได้เลยนะช่วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะพ้นตรงนั้นได้จากภัยทั้ง6อย่างนั้นหรือมากกว่านั้นก็ตามนะด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8นะพ้นในที่นี้นะคือพ้นที่เหตุนะเพราะเหตุแห่งการที่จะต้องมาเจอปัญหานี้ มันได้ถูกดับไปผลในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้คุณหายจากโรคแต่เหตุของการที่จะต้องมีโรคมาเกิดขึ้นมันไม่มีผลในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่ตลอดผมไม่งอกฟันไม่หักหัวไม่ล้านแต่เหตุของความแก่มันไม่มีผลในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีเป็นล้านปีแต่พ้นในที่นี้หมายถึงเหตุของการตายมันไม่มีแต่เป็นการพ้นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆแต่เป็นความพ้นที่แก้ที่เหตุแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลนะเราจะรู้เหตุเข้าใจผลได้นะเราทำการศึกษาอย่างที่เราทำการศึกษาอยู่นี้นะฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนะมันในการที่จะทรงสุตตะสังสมสุตตะในการที่เราจะใคร่ครวญพิจารณาธรรมะเรื่องไหนเกี่ยวกันบ้างไม่เกี่ยวกันบ้างนะเอามาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรพิจารณาแยกแยะให้เห็นแง่มุมต่างๆเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะตรงนี้มากขึ้นเราเข้าใจธรรมะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่างนี้แล้วเราจะทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยให้เกิดขึ้นได้เมื่อเราทำความที่สุดแห่งทุกข์นั่นคือความที่ทุกข์นั้นเหตุของทุกข์นั้นมันดับไปได้แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะไม่ได้เป็นทุกข์อีกต่อไปสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราก็จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดไปแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นดับไปสิ่งนั้นก็ดับไปด้วยเหมือนกันและท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยมีคำถามมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามซะให้ถามโดยการส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้โดยการไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุ่นตรงนั้นจะมีช่องให้สามารถกรอกข้อความได้ให้จำไว้ท่านผู้ฟังให้จำไว้ว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้พ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราจำเป็นที่ต้องสละชีวิตก็ขอให้สละชีวิตด้วยเพื่อที่จะรักษาเกียรติยศเพื่อที่จะทรงไว้ซึ่งคุณธรรมของเรานั่นเองเจริญพร